pewno do godziny 4 nad ranem. Dede, Slow Train to Dawn. On my cigarette, it can run, but it can't hide. The unspoken feeling on your mind. I'm too tense, too tender. You're too weak to be true. You try to make it easier upon yourself. I'm making it hard on you. Dobry wieczór po raz trzeci. 4 minuty temu minęła trzecia w Trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Jeszcze tylko jedna godzina z nami, którą rozpoczyna po DD zespół The Clash. Train in Vain. Ktoś mnie poprawił, że powinienem był powiedzieć dobry wieczór po raz czwarty. No ale teraz powiedziałem już po raz piąty, no więc mówię po raz szósty. Dobry wieczór, dobry wieczór. A teraz po raz drugi, dziś mój ulubiony protopunkowiec, Jonathan Richman z utworem Roadrunner. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Kilka zagranicznych utworów i zagraniczne pozdrowienia. My też jesteśmy. Anna i Piotr z Charleston w północnej Karolinie. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy. Także pani Kasia z Chicago pisze, że słucha jej się bardzo dobrze, a za oknem pada śnieg. Wieczór i muzyka pasuje perfekcyjnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I teraz jeszcze jeden train. Zion Train. Babylon's Burning. To pojechaliśmy tym Zion Trainem w rejony bardziej elektroniczne. Chociaż utwór oryginalnie był esencjonalnie punkowy, bo to z repertuaru The Rats, Babylon's Burning. To pozostańmy jeszcze w takiej estetyce bardziej z wykopem klubowym wręcz. Teraz duet Jusek i Bertrand Bourgelin, I Care. Bertrand Bourgelin to francuski producent, kompozytor, także niekiedy wokalista. Za chwilę w swoim utworze będzie gościł Roberta Wyatta, który zaśpiewa. A Robert Wyatt w ostatnim tygodniu obchodził swoje urodziny, ponieważ 28 stycznia 1945 roku na świat przyszedł w Bristolu. Tak więc teraz już zapowiedziani Bertrand Bourgelin i Robert Wyatt w utworze This Summer Night. Ponownie Robert Wyatt, bo w tym tygodniu jest jubilatem, także bardzo należą mu się wszelkie dedykacje, także Nikiforowi, który powiedział, że nie zaśnie, jeśli nie posłucha Roberta Wyatta. Turn Things Upside Down to następny utwór. Oh, zaśpiewał Robert Wyatt. I to była zarazem Nienadęta sekcja dęta. Sekcja dęta nieugięta nawet o godzinie 3:31 w Trójce. Pan Zbyszek napisał, że no najwyższa pora w audycji od panka do franka weekendowo na franka. I to koniecznie na franka Zappę. No to ja proponuję parasolki, bo chyba jeszcze parasolek nie grałem. Little Umbrellas z płyty Hot Rats, Frank Zappa. Pani Altea po długim niepisaniu coś wystukała na klawiaturze. Bardzo za to dziękuję i pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że o tej porze pani słucha. Zresztą każdej się cieszę oczywiście. Natomiast tu muszę się dostać do maila, ponieważ dostałem arcyciekawego maila od pana Jurka, który pisze tak. Pozdrawiam ciebie, Michale. Cały trzeci program, w szczególności Piotra Łodeja i inne radia też pan pozdrawia. I prosi pan o Depeche Mode. Pan Jurek, a.k.a. Żeglarz z Otwocka. No więc jak pan tak ładnie mnie prosi, to oczywiście, i zresztą co tydzień pan prosi o Depeche Mode, to ja dzisiaj pozostanę ugięty jednak, czyli tak jak czasem bywam nieugięty, jak sekcja dęta, to dziś, jak od święta, zagram. Raczej zaprezentuję, chociaż z przyjemnością oczywiście, gdyż od urodzenia praktycznie jestem fanem Depeszów, również podobnie jak pan Jurek Żeglarz z Otwocka. Tak więc to tylko kwestia czasu, że musiał się utwór Depeszów znaleźć w tej mojej selekcji nad ranem. A Question of Time, Depeche Mode. Oh, got to get to you first. Question of time before they lay their hands on you and make you just like the rest. I've got to get to you first. It's just a question of time. Under my wing, somebody shoot the persuasive ways, and you'll believe what they say. It's just a question of time, and it's running out for you. It won't be long until you do exactly what they want you to do. Depeche Mode. Jak pięknie, że państwo piszą, że państwo słuchają. Audycja na żywo i państwo też bardzo żywi o tej porze, co mnie ogromnie cieszy. Jak pięknie, to także tytuł następnego utworu, duet Bończyk-Krzywański. Ważne i czego masz już dość. Pogardzie masz miłość, nie imponuje ci. Jak pięknie z Państwem mija czas i bardzo szybko, no już zostało, ojej, tylko 15 minut, 15 minut Project był taki kiedyś. Tym razem pan Jurek, a.k.a. Żeglarz, napisał do mnie, nie do Michała, nie do Piotra Łodeja, napisał tak: na depeszach byłem na Narodowym, wszyscy byli na czarno, a ja na czerwono. No i pan Jurek w dalszym ciągu dziękuję za Depesz Mode i że obudził się na dobre na tym swoim statku gdzieś tam na szerokich wodach otwockich zanurzonym. Tam przepływa rzeka Świder, więc myślę, że tak trochę jest wkręcony pan Jurek w tę rzekę, wierną rzekę. Ja bardzo lubię Otwock i często tam bywam, gdy tylko mogę. Wspaniałe okoliczności przyrody. Tego również Państwu życzę, żebyście się w takich okolicznościach w tę niedzielę obudzili. A ja realizuję kolejną prośbę innego słuchacza, ale też dotyczy Franka Zappy, no bo skoro audycja od Franka albo od Panka, albo od Fanka do Franka, to weekendowo, kiedy więcej czasu, też trzeba, a nawet bardziej trzeba zagrać Jones, Crusher, Frank Zappa. She can shove till it's just a nub. It's just a nub. It's just a nub. Here she comes with the red dress on. Steve shoots out from the speakers on the lawn. As we roll her on the concrete floor. The wind can't blow 'cause the sky's gone. The wind can't blow 'cause the sky's gone. Blow 'cause the sky is gone. Wind can't blow 'cause the sky is gone. Don't crush her, don't crush her. Tell each other better get the car. She's a don't crush her, don't crush her. Tell each other better get the car. She's a ouch. Hey, look out for them deadly jaws. Pan Zbyszek prosił także wielokrotnie o nasze dobro trójkowe, o Jana Ptaszyna Wróblewskiego. No więc teraz Słoneczny Chłopak i Słodka Su, Ptaszyn Wróblewski. Thank you. pięknie brzmi. Nowy, nowy. Co tak pięknie brzmi, co tak pięknie brzmi. Tak pięknie gra, no przecież wiadomo. I pozdrawiam Olsztyn, moje rodzinne miasto. Tydzień temu zagrałem w dużej ilości Briana Ferrego i Roxy Music, a dziś jest jeszcze lepsza okazja, ponieważ 31 stycznia swoją rodzinę obchodzi gitarzysta tej formacji, czyli Phil Manzanera, który urodził się w 1951 roku. Dziś wybieramy utwór bardzo ważny z repertuaru tego zespołu, czyli Roxy Music, A Song for Europe. As I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that will never find again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Saint Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us. Nothing is there for us to share but yesterday. Cities may change, but there always remains my obsession. Through silken waters my gondola glides, and the bridge its size. I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. There's no more time for us, nothing is there for us to share. Today, bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 4 godziny. One minęły tak szybko, że nawet nie zdążyłem zjeść kanapki, którą tym razem sobie przygotowałem, żeby nie być głodnym, ale w ogóle zapomniałem o jakichś takich gastrycznych okolicznościach. Jeszcze raz bardzo dziękuję, na wszystkie maile obiecuję odpisać. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Oklasko. I życzę udanej, wspaniałej niedzieli. Na zakończenie tych parę taktów to oczywiście Pixies i Hawalina. Do usłyszenia.